Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme, gelme istemem, istemem, istemem. İnim inim illa ölme istemem. İnim inim illa ölme istemem. Akan gözyaşlarımı silme, silme, silme istemem, istemem. Akan gözyaşlarımı silme, istemem. Acıyı